7 minut po godzinie 5 na zegarach, a w kalendarzach dzisiaj 6 dzień listopada, to 310 dzień 2023 roku, a do końca roku zostało nam już tylko 55 dni. Wschód słońca, jeśli czekają Państwo na ten moment, to jeszcze trochę przyjdzie nam poczekać, bo pojawi się dopiero o godzinie 6.40, ale na zachód będzie można czekać znacznie krócej niż zazwyczaj, bo o 15.58 już słońce zajdzie. Imieniny obchodzą dzisiaj Anita, Daniela, Felix, Gabriela, Hieronim, Krystyna, Leon i Walenty. Natomiast w kalendarzu świąt nietypowych, uwaga, teraz wezmę duży wdech, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska Naturalnego podczas wojen i konfliktów zbrojnych, a także Światowy Dzień Saksofonu. Saksofonów w utworze My nie ma, ale i tak brzmi świetnie. Man goes dance, you know she dances while his father Kwadrans po godzinie 5 to był Mr. Jones od Counting Crows, a teraz będzie o Elonie Musku, znanym szaleńcu, a może też wizjonerze, różnie go oceniają. Natomiast to jest pan, który wymyślił ostatnio bota, który przynajmniej pod jednym względem jest lepszy od tych, które już powstały. Otóż sztuczna inteligencja, która jest niesamowitym wynalazkiem, to z pewnością, ale nie jest oceniana zbyt wysoko, jeśli chodzi o jej rozwój. Nie tyle co inteligencji, co takich warunków poznawczych, bo okazuje się, że te inteligentne boty, jakby nie patrzeć, nie mają poczucia humoru. No i ten od Muska podobno już ma. Nie wiem, nie sprawdzałam, ale podobno poczucie humoru ma. Mało tego, jako jedyny odpowiada na pikantne pytania, które inne boty cenzurują. No, czyli na wszelki wypadek. Po prostu nie pytajmy pozostałych botów o chili con carne czy inne pikantne potrawy, bo mogą nas po prostu zbanować. The Switch już teraz na antenie Trójki to Planet Funk, a na naszych zegarach 16 minut. Minut po godzinie 5. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD przez 90 lata. No, co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby by nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej, przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że trzy minuty po godzinie 5. Państwo słuchają Trójki, a teraz parę słów o zespole Coldplay, który zapowiedział już jakiś czas temu wydanie swojej nowej płyty. No i wszyscy fani oczywiście z niecierpliwością na nią czekają. Być może ci fani będą niezbędni do wydania tej płyty, bo w sieci pojawił się apel zespołu o pomoc w nagraniu utworu na tę nową płytę właśnie. Na szczęście tekst nie jest zbyt trudny, bo brzmi on tak. Ach... No i taką właśnie frazę trzeba nagrać w specjalnej aplikacji, później ją wysłać do zespołu, no i podobno będziemy mogli się usłyszeć na płycie Coldplay, wspólnym utworze, nie wiadomo jeszcze jakim tytule, ale wiadomo jak będzie brzmieć ta fraza. No, panowie z zespołu chyba lubią takie krótkie, nieskomplikowane teksty, no bo tutaj każą nagrać swoim fanom tekst, który brzmi ach, przypomnę. Natomiast już za chwilę na naszej antenie pojawi się utwór, którego refren zaczyna się od uuu, a ja nie umiem śpiewać, przepraszam, nie będę. Coldplay i Clocks, bo o tym utworze mowa właśnie. Let's go out in a campaign. 27 minut zostało do godziny 6. Południe Polski będzie dzisiaj bardzo słoneczne. Jak na początek listopada to też ciepłe, bo w drugiej połowie dnia na termometrach pojawi się tam około 13 stopni na plusie. Chociaż proszę uważać na dosyć silne porywy wiatru, które z kolei dosyć mocno obniżą nam tą odczuwalną temperaturę. Z południa przenosimy się teraz do centrum. No tutaj pogoda w kratkę, bo po południu pojawią się przelotne deszcze, ale to będą tylko chwilowe opady. Spokojnie. Słońce też w centrum się dziś pojawi, a na termometrach pojawi się 10 stopni na plusie. Teraz zachód, tutaj sporo chmur, ale padać będzie tylko w okolicach Szczecina. Na termometrach, tak jak w centrum, 10 stopni. No i na koniec najmokrzejsze dzisiaj miejsce w Polsce, czyli Warmia i Mazury. Druga połowa dnia zapowiada się tam bardzo deszczowa, co nie oznacza, że słońce tam też na chwilę się nie pojawi, bo się pojawi, ale przede wszystkim dzisiaj deszcz. Jeśli chodzi o temperatury, no to na Warmii i Mazurach dzisiaj 9 stopni, powiedzmy, że upało. A teraz w Trójce pustki i okrok. Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyk i ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. Jak płomienie w słońcu, biel we mgle.

will be your love as the nights get longer. I will follow you, never let you go. Yeah, I keep dreaming. Dziewięć minut zostało do godziny szóstej, za nami prawie dwie godziny wspólnej pobudki, która mam nadzieję, że upłynęła Państwu mimo tego poniedziałku równie miło jak i mi. Proszę jednak nie zostawiać trójki, bo punktualnie o szóstej rusza serwis informacyjny, a po godzinie szóstej, no tradycyjnie zapraszam Państwa na porę na trójkę, podczas której dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o kryptowalutach, a konkretnie o pewnym miliarderze, który właśnie przez kryptowaluty trafił do więzienia. Za niewinność tam, powiedzmy sobie szczerze, nie siedzi, ale o szczegółach powie Państwu chwilę po godzinie szóstej Jan Pachlowski, nasz amerykański korespondent. Z kolei przed godziną ósmą jeszcze powiemy Państwu o naszej złotej paletce Idze Świątek, która wygrała wczorajszy mecz. Tutaj z kolei szczegóły zdradzi Państwu Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. No to ja się już nagadałam. Dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Różycka, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i mam nadzieję, że usłyszę Państwa jutro o czwartej rano. Razem się obudzimy znowu, żeby nie było tak, że ja sama muszę wstawać tak wcześnie. Także do usłyszenia. Państwa zostawiam z wilkami. Słońce pokonał cień już teraz na naszej antenie. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię.